En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Altså i anledning af, at Mads Fuglede, han stadigvæk er så groggy efter Venstres ballade her i de seneste dage, så står jeg alene i studiet næsten. Og når jeg er alene i studiet, så udnytter jeg selvfølgelig lejligheden til at indlede med sådan en rigtig venstreorienteret hippiesang fra 1969. Det er det kanadisk-amerikanske band, der hedder Steppenwolf. Og det her, det var et stort hit på det her tidspunkt, og vi skal lige huske at skrue tiden tilbage til 1969, det her band var bosat i Californien, sådan hjemstedet for hippiebevægelsen, hjemstedet for oprøret med autoriteterne, og selvfølgelig også på mange, mange måder ude på de forskellige universiteter i Californien, hjemstedet for de store demonstrationer, der var mod datidens store krig, nemlig Vietnamkrigen. Og grund til, at jeg spiller den her i starten, det er selvfølgelig fordi, at vi i dag, hvor jeg har besøg, ikke af Mads Fuglede, som ikke kan være, som jeg siger i dag, men i stedet for af ingen ringere end Venstres udenrigs- og EU-ordfører siden 2010. Lidt på skift, nogle gange EU-ordfører, nogle gange udenrigsordfører, nu udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, velkommen til. Jo, tak. Og Michael, jeg er sikker på, at du kender selvfølgelig den her sang, for den indgår på din Spotify-playlist, ikke? Jeg kan afsløre, at det er første gang, jeg hører den. Det er første gang, du hører den. Og du er også for ung til, at du har gået i demonstrationer i 60'erne. Det må jeg også erkende. Ja. Jeg er for 76, så jeg er for ung. Du er for ung til det her, men nevertheless, det er de fleste jo trods alt, men du ved jo godt, for det ved vi jo alle sammen, at den her det her tidspunkt, slut 60'erne, midt 60'erne, start 70'erne, på grund af Vietnamkrigen, ja, var et tidspunkt, hvor der virkelig var sådan en kløft mellem Europa, dengang Vesteuropa, og USA, fordi der var så mange, også i USA, men også i Europa, der demonstrerede mod Vietnamkrigen. Stor sådan, hvad skal man sige, transatlantisk konflikt om den krig. Det er vel sådan, hvis vi sådan skal kigge tilbage, måske det tidspunkt, hvis vi går historisk tilbage siden 2. verdenskrig, hvor kløften var størst. Jamen, det er jeg faktisk enig med dig i. Altså, på det tidspunkt var man meget, der var sådan den imperialistiske tilgang, som man følte, at den daværende amerikanske administration havde, eller skiftende amerikanske administrationer havde. Det var man voldsomt imod, og så kom der jo hele den her modbølge op imod det med hele atomvåbenfri zone, og missilprogrammerne skulle ud af Europa, og alt muligt andet, fordi nu ville man bare have, at vi skulle alle sammen have kærlighed i stedet for. Så ja, det er der helt, det anerkender jeg gerne. Og når du nævner, Michael, at det var skiftende administrationer, så er det selvfølgelig, fordi det det er ofte sådan, at danskerne, når de husker tilbage på Vietnamkrigen, ser Richard Nixon og Henry Kissinger for sig, og i virkeligheden ikke anerkender, at det var ingen ringere end John F. Kennedy, der startede krigen, og den store eksplosion i krigen er under Lyndon B. Johnson, som også var demokrater, de faktisk jo er under Kissinger og Nixon, at krigen til sidst afsluttes. Men der var der en stor kløft, og det er sådan set bare lige for at sætte scenen der, fordi vi nu også er i en situation, selvfølgelig Michael, hvor vi har en amerikansk Trump-regering og administration, og måske bare i virkeligheden en amerikansk Trump, der betyder, at vi igen har en konflikt mellem Europa, nu hele Europa på mange måder, og Amerika. Når du sådan ser på det, du har jo altså haft den her post som udenrigsordfører eller EU-ordfører, nogle gange begge dele, siden 2010, hvor alvorligt er konflikten mellem Europa og USA nu? Jamen altså, for at bruge de store ord, så er det den mest alvorlige krise, vi har haft nogensinde, i hvert fald i nyere tid, altså siden tilbage til 60'erne, som jeg ser det. Og det er jo selvfølgelig lidt barok, fordi på den ene side har vi et kanon godt forhold med USA. Vi har danske soldater den dag i dag, som er stationeret på lige ved siden af amerikanske soldater i højspændte konfliktområder som Afghanistan og Irak og andre steder. Men på den anden side, jamen så har vi altså også en præsident, som synes, det er helt legitimt at sende tweets ud omkring Danmark, presse os i forhold til vores holdninger om Grønland, i forhold til holdningerne om, hvor mange penge vi bruger på vores militær osv. Og det har vi jo aldrig oplevet før. Vi har aldrig oplevet før, at man har en præsident, som på den måde går efter et land som Danmark og har en så hård retorik, som han faktisk også har. Ja, fordi i kølvandet, eller de der dage, hvor diskussionen om Grønland og Danmark og USA's købstilbud, eller måske var det bare Trumps købstilbud, tilbud på Grønland, det var fremme, ja, der tweeter han jo, som du der siger, sådan en slet skjult trussel ud, hvor han sådan ud af det blå lige gør sine mange millioner følgere på Twitter opmærksom på, at Danmark er et lille bitte land, som USA har støttet gennem mange år, som alligevel kun, når vi når op på den fulde effekt af det forsvarsforlig, vi har nu, når op på måske 1,55% og ikke de 2,0. Det er jo det, vi kalder en slet skjult trussel. Ja, og helt ærligt, så blev vi faktisk ret provokeret af det. Jeg gjorde i hvert fald, og det ved jeg også mange af mine kollegaer gjorde, fordi man kan ikke komme uden om, at Danmark er et af de lande, som også bruger vores militært aktivt. Forstået på den måde, at vi er ude i de hårde missioner. Altså i Afghanistan har vi været i et af de hårdeste områder overhovedet i Helmand-provinsen. Jeg havde selv lejligheden for at besøge vores danske soldater, dengang de var der, og det var meget alvorligt. Det kostede desværre rigtig mange liv, og altså også sådan, at Danmark jo faktisk er det land, hvis vi går ind og kigger på i forhold til per indbygger, som faktisk har haft flest tab på linje med USA i Afghanistan. Mm-hmm. Så det er altså nogle alvorlige konflikter, vi har været inde og er villige til at træde til, og derfor er vi lidt trætte af, at amerikanerne så bagefter kommer og skælder os ud for, at vi ikke lige bruger x antal milliarder ekstra osv. Fordi en ting er jo, at hvor meget du bruger på militæret, noget andet er jo også, om du så bruger det til noget eller ej. Altså, alle har jo nævnt Grækenland som et godt eksempel, men det er også et godt eksempel. De bruger over 2%. Men jeg har aldrig nogensinde oplevet en græssoldat stående et eller andet militær international mission, for de er der ikke. De bruger dem primært til at stå derhjemme og kigge på Tyrkiet i stedet for. Og Danmark bruger de fleste af vores soldater, eller ikke de fleste, men altså en meget, meget stor andel af vores soldater, har faktisk været ude at være i hård kamp i de sidste mange år. Michael, når vi kigger tilbage, sådan bare lige for at sige, mange danskere og mange danske politikere vil mene, at vi havde noget i banken, om jeg så må sige, fordi vi siden murens fald i 1989, og i hvert fald siden den første golfkrig i 1990, hvor Danmark jo altså sender tropper til et andet land, der skal kæmpe. Det er den her krig, der skal befri Kuwait, hvor vi sender Olfert Fischer under stor ballade, fordi det var første gang, vi sendte en hvad skal man sige, soldater ud i verden siden, ja, nogen vil sige 1864, men vi går i gang der. Vi er med i golfkrigen, vi er med i Balkankrigen, vi er med i Afghanistankrigen, Irakkrigen, Libyen-interventionen, og havde nær sagt alt andet som amerikanerne har bedt os om. Og jeg ved godt, du vil sige, der er nogle ting, vi har sagt nej til, men nevertheless, vi er med i alt det store, der foregår her. Så synes du egentlig, og jeres parti har jo haft regeringsmagten i rigtig mange af de her år, altså Venstre, at vi egentlig havde sat penge i banken, så vi havde lidt mere goodwill hos amerikanerne? Lad os sige det på den måde. Jeg havde i hvert fald forventet en lidt anderledes diplomatisk tilgang til et land som Danmark, som føler, at vi virkelig har været ude i frontlinjen med vores soldater, end det vi har fået. Og derfor har vi jo også haft, ikke mindst under, da Lars Løkke Rasmussen var statsminister, at han også har været nødt til at banke i bordet en gang med at sige, at nu vi har forstået budskabet om, at Europa skal bruge flere penge på forsvaret. Det har Danmark også bevist, at vi er godt i gang med lige nu, men vi gider alle tage ikke blive ved med at blive skudt i skoen om, at det er det eneste, der betyder noget, fordi det føler vi ikke, det er. Og det har vi også i gåsøjne gjort, og at det så er nødvendigt at gøre det, det kan man selvfølgelig beklage, men sådan er det åbenbart under Donald Trump. Og vi har også haft en virkelighed, Michael Aastrup Jensen, hvor vi kan sige, siden der murens fald 1989, ja, der har danske statsministre startende med Schlüter, der havde et tæt forhold til George H. Bush, Poul Nyrup, der havde et godt forhold til Bill Clinton, Anders Fogh, til George W. Bush og Lars Løkke og Helle Thorning-Schmidt, for den sags skyld, med Barack Obama. Så er indtil videre jo den eneste danske statsminister, der har mødtes med Trump selvfølgelig, Lars Løkke Rasmussen, og det du siger, han måtte hamre i bordet, ja, det er jo fordi, at der har været NATO-møder, der har været møder, hvor han har siddet som repræsentant for Danmark, og i virkeligheden fået den her belæring, i øvrigt skal vi lige huske på, sammen med de fleste andre europæiske lande, men hvor Lars Løkke Rasmussen følte behov for sådan at markere det her. Hvordan, Michael, set fra din stol som udenrigspolitisk ordfører, du møder jo i forskellige sammenhænge politikere fra de andre EU-lande, men jo også fra Amerika, republikanere såvel som demokrater. Når du taler med dem, amerikanske politikere, i de forskellige sammenhænge, hvor du møder dem i, hvordan er diskussionen så om et lille lands alliance med den store? Jamen, problemet er, at de kan jo sagtens se det. Hvis du taler med republikanske senatorer, ingen nævnt, ingen glemt, men det har jeg gjort flere af dem, igennem siden Donald Trump blev præsident, så er de jo fuldstændig enige. Altså, de får også en dårlig smag i munden. Altså, om at Donald Trump på den måde kaster grus i maskineriet, nemlig NATO, på den måde, som han gør. Men de har bare rigtig svært ved at gå ud og sige det offentligt. Fordi de ved jo godt, hvis de går ud og siger det offentligt på et eller andet tidspunkt, jamen, så bliver de skudt på den sorte bog af Donald Trump, og lige pludselig, før de får set sig om dem, så kan de få en primær modstander lynhurtigt mod sig. Så de er jo alle sammen ret ind til højre. Så selvom de bag lukkede døre siger, men vi forstår jer godt, og I skal ikke tage det så alvorligt, det er bare Donald Trumps tweet midt om natten og alt muligt andet, så tør de ikke gå ud og sige noget om det her. Så de holder jo mund, så det vil sige, alle de udenrigspolitiske høge, som det republikanske parti jo faktisk har, de er jo blevet sådan duer nu, og tør ikke rigtig sige noget som helst uden for mødelokalerne. Med et udtryk, som i en helt anden sammenhæng Boris Johnson brugte om sin politiske modstander, Jeremy Corbyn, i det britiske parlament forleden dag, en klorvasket kylling, som var et udmærket udtryk, han brugte der. Ja. Men Michael, når vi så ser på det transatlantiske samarbejde, der er hjørnestenen i Danmarks og Europas sikkerhed, siden afslutningen på 2. verdenskrig, opbygningen af NATO fra 48-49, mange andre samarbejder med NATO som hjørnestenen her, så har præsident Trump jo gentagne gange, ud over det der med at true med at landene skal betale 2% af deres BNP, så han jo også sådan antydet bag lukkede døre, godt nok, men meget tæt refereret amerikanske medier med kilder inde i Det Hvide Hus, at det er slet ikke sikkert, at Trump vil beskytte lande, der ikke bruger 2%. Det er slet ikke sikkert, at han vil gå ind og beskytte et lille land, der måtte blive angrebet af et stort land. Vi kunne forestille os, at han er, tænker på de baltiske lande og Rusland. Og han, ifølge New York Times, har han også sådan måde så tvivl om NATO som sådan. Hvorfor skal vi egentlig være med i NATO? Det var vel ikke en tanke, du tænkte, du sådan skulle gå og drøfte offentligt. Nej. Da du startede som udenrigspolitiker? Nej. Altså alt siden Donald Trump blev præsident, har det været meget anderledes at være udenrigsordfører, end det nogensinde har været før. Det vil jeg gerne erkende. Ja. Det som jeg har jo gjort, da hele Grønlandsdebatten kom op, hvor jeg også måtte ud og lægge, skal vi sige, diplomatisk afstand til Donald Trump, der havde heller aldrig troet, at jeg som venstre udenrigsordfører... Nu må jeg lige spørge dig, Michael Aastrup Jensen, for de lytter, der ikke måtte have hørt dit indslag i CNN, og du nu kalder det diplomatisk afstand. Lad os lige huske på, hvad var det, du sagde? Jeg sagde at blandt andet, at vi måtte erkende, at Donald Trump ikke havde nogen som helst diplomatiske egenskaber overhovedet. Ja. Og det synes jeg indtaget. Og det er bare for at sige, det var jo ikke sådan normalt pænt diplomatisk sprog, men det sagde du, fordi du brugte det. Ja, Altså, og det blev jeg virkelig, fordi jeg blev meget, meget provokeret over, at han blev ved med at holde fast i, at han følte, at man kunne godt have en diskussion omkring et salg af Grønland, og at hvis ikke vi ville diskutere det, jamen, så var det en officiel begrundelse for at aflyse et besøg i København. Mm. Det må jeg indrømme, der blev jeg provokeret. Ja. Det erkender jeg gerne. Der er jo en grund til, at jeg ikke er diplomat, men kun politiker. men når det så er sagt, altså, så rejser du en vigtig problemstilling, nemlig artikel 5, som det jo hedder, i NATO-pakten. Det vil sige, hvis et NATO-land bliver angrebet, så er det et angreb på os alle sammen. Ja. Hvis der bliver draget tvivl om det, jamen det vil vores fjender jo selvfølgelig spekulere i. Ja. Og lige nu og her er der faktisk 4 danske F-16-fly, der patruljerer over de 3 baltiske lande, fordi vi er med i den her proces, hvor vi hjælper vores venner derovre med at sørge for at holde styr på grænsen mod Rusland, fordi vi oplever, at Rusland, som er mere og mere aggressivt mod os i Vesten, inklusiv mod Danmark, og derfor har jeg selvfølgelig også været ked af, hvad Donald Trump har sagt. Men når det så er sagt, så må jeg indrømme, at jeg sover forholdsvis roligt om natten. Og grunden til, at jeg gør det, det er fordi, når vi har dialog, altså vi som i udenrigspolitisk nævn, har dialog med vores modparter, både de politikere, vi taler om før, men også i centraladministrationen. Så kan jeg selvfølgelig ikke referere, hvad vi bliver sagt i rej på møderne, men lad os bare sige det så meget, at når vi har mødt Pentagon i Udenrigsministeriet og i Det Hvide Hus med embedsmænd ret højt op i systemet, så slår de klart fast, at den amerikanske udenrigspolitik er stadigvæk cementeret omkring artikel 5. Men det er jo interessant, Michael, at du siger, at alle disse mennesker slår fast, at den amerikanske sikkerhedspolitik også er cementeret omkring NATO, og dermed artikel 5, og derved vores allesammens tryghed for, at amerikanerne vil komme og hjælpe os, hvis vi skulle blive angrebet. Det siger de alle sammen. Men Donald Trump er jo, med det amerikanske udtryk, commander in chief. Altså, han kan jo ikke personligt sige, at vi skal ikke længere være medlem af NATO. Han kan foreslå det, så skal det trods alt igennem kongressen og alle de der ting og sager. Der er mange modhager, men vi har en amerikansk præsident, der muligvis som den eneste i sin administration, det er muligt, ønsker at, eller har tanker om, at man ikke behøver at være med i NATO. Er du så alligevel tryg nok ved, at den nationale sikkerhedsrådgiver, udenrigsministeren, forsvarsministeren, de ledende senatorer osv., at de alle sammen siger bare roligt? Nu er det jo ikke tilladt at lave reklame i det her på den her kanal, men jeg vil alligevel gøre lidt inden for rammer, nemlig Bob Woodwards nyeste bog, fordi jeg fik muligheden for at opleve ham i Vejle. Ja. Han var faktisk inde at besøge Danmark med hans nye bog, som jeg desværre ikke husker, hvad hedder nu. Men når man læser den, så får man jo lidt et billede af, hvordan det fungerer inde bag de indre linjer. Ja. Og jeg tror meget på, hvad han er kommet frem til, nemlig at du altså har en præsident, som lader sig styre af følelser, som lader sig styre af, hvad der sker på Fox News, og der er en eller anden vært, som provokerer ham på en eller anden måde, og så laver han en tweet ud om det, og så beder han nogle embedsmænd om, kan vi ikke undersøge det nærmere, og så videre. Og så kommer embedsmændene ind, lægger et eller andet, men tager også tit nogle af papirerne væk. Ja. Altså det vil sige, de holder ham lidt i en boks. Og jeg ved godt, det er dybt sørgeligt at sige, hvordan det er, det fungerer, men det er det, der gør, at jeg er lidt rolig, fordi jeg har jo mødt mange af de der embedsmænd, som åbenbart tager de der papirer jo, ifølge Bob Woodward's bog. Og jeg må bare indrømme, når længe de har noget kontrol, når så længe en udenrigsministeren, så længe forsvarsministeren osv. stadigvæk har noget kontrol, så må jeg indrømme, så sover jeg stadig roligt. Bogen, som Bob Woodward har skrevet, hedder jo 4, altså frygt, og det er jo noget af en omgang at læse hans billede på, hvad der egentlig foregår inde i Det Hvide Hus. Et eksempel her fra den forløbende uge på, at du siger, at der stadigvæk er et godt forhold. Det var meget interessant i kølvandet på al balladen omkring Danmark, Grønland, Trumps købstilbud. Ja, der sker der jo det, at Danmark er nødt til at mobilisere al vores diplomatiske styrke, og det er faktisk så stærkt, og det er måske et udslag af mange års tæt samarbejde, at det faktisk lykkes med kort varsel at få en samtale mellem Donald Trump og Mette Frederiksen, altså statsministeren, som på, i hvert fald efter den samtale sådan cementerer, at vi stadigvæk har et tæt forhold. Så det er vel sådan et eksempel på, Michael, at vores mange år som en trods alt trofast og lojal allieret alligevel betyder noget. Det gør det, og jeg kan også sige, at vi politikere er også godt i gang med at prøve at lave en tur derover her meget snart. Altså udenrigspolitisk nævn. Lige præcis. Så vi vil også tage en direkte dialog på baggrund af det her, skal vi sige, krise, der har været. Så ja, vi har investeret heldigvis, og man kan faktisk fortsætte det endnu længere. Under Lars Lose var ambassadør, altså det vil sige under den tidligere regering, der fik vi også intensiveret samarbejdet med de forskellige politikere i kongressen, både i repræsentanternes hus og i senatet osv. Så der er rigtig mange, vi har en direkte dialog med. Og det betyder selvfølgelig noget, fordi Donald Trump, selvom man ikke tror det, så lytter han jo til det. Det er jo også kommet frem, at det åbenbart var senator Tom Cottons idé om at købe Grønland, og det er derfor, han fik idéen. Så han lytter jo til nogle af de her politikere. Ja. Så vi bruger mange ressourcer på det, og det ved jeg også, den nuværende regering gør. Det er jo faktisk sådan, at jeg kan huske en fantastisk fortælling fra Ulrik Federspiel, som oprindeligt havde været ung fuldmægtig på den danske ambassade i Washington i 1980'erne, og som så efterfølgende under forårene og den tætte alliance med Bush omkring for eksempel Irak-krig, Afghanistan-krig og kampen mod terror, var ambassadør for Danmark i Washington. Han fortalte engang forskellen. I 1980'erne, da han var fuldmægtig, der kunne Danmark, og det var midt under fodnoteperioden og alt det der, stort set ikke invitere nogen som helst, så meget som han plejer at sige, så meget som assistenten for assistenten for assistenten for det yderste kongresmedlem gad ikke at komme til den danske ambassade. Men i 2000'erne, der skulle man næsten holde dem fra døren, fordi der var så mange, der gerne ville være der. Nu har vi så en situation, som er lidt noget andet, men Mika, du siger, du sover trygt om natten, men er du alligevel ikke bekymret for, at det, der har været hjørnestenen, NATO, hvis nu Donald Trump, han vinder igen i 2020, hvis han ikke bare får 4 år, men han får 8 år, er du så ikke bekymret for, at han vil tolke sit genvalg, altså lad os nu foruddiskontere, at han vinder igen, som et signal om, at alt det, han har gået og sagt, og som mange har himlet over, han har sagt, det er nu godkendt. Nu kan han sige, vi melder os ud af NATO. Jeg har et stille håb, og jeg ved godt, at jeg ikke skal blande mig i amerikansk indenrigspolitik, så det gør jeg normalt heller ikke, men jeg har et stille håb om, at magten i senatet skifter os. Og det vil sige, selvom han skulle så fortsætte, fordi det mener han en reel mulighed, men så tror jeg faktisk, at demokraterne får kontrollen med senatet. Og det betyder, at så bliver det rigtig svært for ham at kunne gøre sådan nogle ting som det her. Så han kommer til at blive sat lidt i benlås. Ja. Og selv hvis det ikke skulle ske, jamen så er jeg stensikker på, at en udenrigsminister, lige meget hvem det næsten skulle blive på det tidspunkt, så vil de gøre alt, hvad de kan for at stoppe ham. Så nej, jeg er ikke så nervøs. Jeg anerkender gerne, at det scenarie, der er, og det tænker andre folk jo på, at på baggrund af de mange millioner faktisk russiske statsborgere, der er i de tre baltiske lande tilsammen, at Rusland sagtens kunne finde på at lave en Krim-løsning eller en Georgien-løsning eller andet, og skal ind i gåsøjen og forsvare deres statsborgere på baggrund af et eller andet påstået overgreb på dem, og lige pludselig der. Men jeg tror stadig ikke på, at de tør. Men jeg anerkender, at det er det scenarie, skal vi sige, nightmare-scenario, som vi har. Men jeg må bare indrømme, jeg tror ikke, at det kommer til at ske de næste mange år. Det tror jeg ikke på. Michael, lad os lige tænke højt her. Han vinder igen, Trump. Putin bliver siddende i evigheder i Moskva, og Putin beslutter sig for en eller anden dag at gøre det, som du antydede lige før, nemlig køre ind over grænsen til for eksempel Estland. Ja. Og sige, at vi er simpelthen nødt til at beskytte de russisk talende borgere her i Estland, fordi de bliver krænket af det estiske system, altså en parallel til Krim i 14, og Øst-Ukraine i 14 og derefter. Og så gør Trump ikke rigtig noget. Det er vel det værste, du overhovedet kan forestille dig. Ja, men det er det. Altså næst efter, han gik ind i Danmark naturligvis. Men altså hvis, hvis det sådan, det skete, ikke? Jo, korrekt. Og det er jo det, som også analytikere inden for forsvarsområdet er nervøse for. Det er det scenarie, som kan komme, som er det værste for Europa i forhold til vores stabilitet. Og det er jo også derfor, at vi heldigvis fra Europas side har presset på for at få den her hurtige udrykningsstyrke, hvor der også er danske soldater med, som jo løbende kommer over til de tre baltiske lande og slår lejr, så at sige. Det er jo ikke, fordi vi regner med, at de skal i kamp mod Rusland, og de for den tages skyld overhovedet kunne stoppe, hvis Rusland rykkede ind med stor styrke. Men det er jo sådan ligesom meget for at sende signal om, at vi er der, og at det er derfor, hvis de rykker ind, så står de altså i kamp med det samme, med britiske, med danske, med norske soldater. Og det er det, jeg gør hele tiden, at Putin er jo ikke dum. Og han vil ikke gå ind og have en konflikt, om det så i gåsøjen bare var med den europæiske del af NATO. Men Putin har sagt, at han ønsker at genetablere den geopolitiske virkelighed fra den kolde krig. Og hvad er den geopolitiske virkelighed? Ja, geopolitik var sådan noget, man talte meget om under den kolde krig. Det er at komme lidt tilbage, men det, der ligger i det, er selvfølgelig, at man definerer sin politik på baggrund af geografien. Og der har vi jo det gamle Sovjetunionen, som bestod af 15 forskellige sovjetrepublikker, der alle sammen fuldstændig hørte under Moskva. Men 3 af dem var selvfølgelig de baltiske lande, Estland, Litauen og Letland, som derfor er allertættest på den geopolitiske virkelighed. Og så har vi selvfølgelig alle de østeuropæiske lande. Så der er jo en risiko for, også fordi vi må ihukomme os, hvad der er sket i Ukraine, der er jo en risiko for, at det her, det kan ske. Og er du så ikke bekymret alligevel, Michael Aastrup Jensen, for at den europæiske del af NATO er for svag, hvis amerikanerne ikke vil hjælpe? Altså allerførst, så lad os nu bare tænke scenariet til enden, og nu skal jeg ikke komme til den store militæranalytiker, for det er jeg ikke på nogen måde. Men hvis nu de rykker ind, så vil det jo ikke være sådan, at præsidenten først skal til at bruge timer på at nærstudere om så videre og så videre. Der vil komme russiske soldater direkte i kamp med NATO-soldater med det samme. Ja. Og det betyder, at artikel 5 helt automatisk træder i kraft med det samme. Det er ikke som, man lige skal til at have et møde om det osv. Så selvom Donald Trump ville, så ville han ikke kunne nå at trykke på nogen nødbremser. Så kunne man selvfølgelig sige, at han kunne stoppe med forsyning af soldater osv. til Europa. Men nu er vi helt ude på sådan noget meget hypotetisk noget. Altså, heldigvis har Donald Trump også nogle fornuftige folk omkring sig. Og det er det, der gør, at jeg som sagt sover roligt om natten. Og det er også det, der gør, at Putin aldrig kunne drømme om at rykke ind, fordi han ved, at hans militær jo ikke kan klare en konflikt med NATO. Så du sover nogenlunde roligt og trygt hjemme i Randers? Det gør jeg. Det er jeg. Her i sommer var jeg i USA det meste af sommeren. Der var jeg blandt andet til et foredrag med en kendt amerikansk sådan militærhistoriker og skribent om udenrigsforhold. Hans navn er Andrew Bacevich. Han er konservativ, han er højreorienteret. Men han er en af dem, der tilhører det, man kalder det isolationistiske segment hos republikanerne, nemlig dem, der mener, at USA skal lade være med at rende rundt i hele verden og være politimand. Og han sidder i det her foredrag, der er mange mennesker til stede, og cirka halvdelen republikaner, halvdelen demokrater. Og så siger han på et tidspunkt, at jeg forstår godt, siger Bacevich, jeg forstår godt, at efter 2. verdenskrig, da Vesteuropa lå i ruiner, som følger 2. verdenskrig, og var op imod en ideologisk kæmpe supermagt på den anden side, nemlig Sovjetunionen, der havde USA brug for at hjælpe, fordi Europa havde ikke råd. Så derfor havde man brug for at hjælpe, man havde brug for at oprette NATO, og man havde også brug for, at USA betalte broderparten af det. Men i dag, sagde Bacevich så er virkeligheden jo den, at kigger man på den samlede økonomi i Europa og den samlede økonomi i USA, så er de nogenlunde på samme størrelse. Så derfor, kære venner, synes jeg, vi skal sige til europæerne, nu må I selv betale. Vi melder os ikke ud i morgen, men vi giver jer 10 år, hvor vi så tager 10% point, om jeg så må sige, hvert år, indtil at I så selv må klare det. Er det noget, når du sådan er i udenrigspolitisk nævn, taler med dansk udenrigsministerium, taler med ambassaden i Washington, og hvem du nu ellers mødes med alle mulige steder, er det noget, der vækker genklang? Altså, kan I høre i amerikanere sige sådan noget? Jamen, svaret er ja. Altså, det er en trend, som starter med, og jeg synes også, vi skal folde den endnu mere ud og sige, det var jo faktisk også, hvad Obama gik til valg på. Han gik også til valg på, at man skulle trække sig mere og mere ind. Vi havde ikke råd til at være i de to krige, som man var i på det pågældende, eller som man stadigvæk er for den til skyld, og så videre. Irak og Afghanistan. Lige præcis. Så det er jo ikke noget nyt, og vi hører jo også flere, både demokratiske præsidentkandidater, og tidligere, da Trump blev præsident, hvor vi også hørte nogle republikanske præsidentkandidater tale for det her. Men når det er sagt, så ved amerikanerne jo også godt, at deres, skal vi sige, store globale supermagtstatus vil jo også blive kraftigt formindsket, hvis lige pludselig ikke, at de er ageret som, skal vi sige, den store politibetjent. Og derfor mister du jo også noget meget ved det. Altså, det er svært at lave historiske paralleller, men lad os bare prøve alligevel at sige på tiden mellem 1. og 2. verdenskrig, hvor USA også var meget i sig selv. Der havde de jo ikke rigtig nogen store supermagtstatus overhovedet. Den fik de jo først efter 2. verdenskrig, hvor de var ude og så at sige redde os, eller være med til at redde os. Så de ved jo godt, det har en effekt. Det har en effekt i forhold til global verdenshandel, i forhold til, at de kan sidde og få enden af bordet og alt sådan nogle ting. Så hvis de giver op på det, så mister de altså også mange ting. Michael Aastrup Jensen, du er jo venstremand. Og derfor tænker jeg nogle gange, at du må være lidt flov over, at der trods alle disse mange år med venstreregering, så lever vi ikke op til vores løfte. Jeg ved godt, det ikke er vi er ikke skrevet under på en aftale, men vi har mere end antydet, at vi også vil arbejde os hen imod at bruge 2% af vores BNP på NATO. Det har også gjort socialdemokratiske regeringer gjort. Det er sådan en ret en fast ting, man siger, at vi skal nok arbejde os hen imod det. Og vi lå længe, indtil for ganske nylig, på sølle 1,14%, og det var vel langt hen ad vejen, fordi Trump begynder at vride armen om på os, at vi begyndte at hæve vores NATO eller vores forsvarsbidrag. Altså, tænker du ikke engang imellem, det er lidt sølle, at også Venstre, dit parti, har tænkt mere på, at fru Hansen i Randers skal have en ny hofte, altså mere velfærd overført betydning, end at vi skal bidrage til militæret? Problemet er, tror jeg, at der er rigtig mange, der blev overrasket over, hvor aggressiv Putin kan finde på at være. Og det så vi helt tilbage i 2008 med Georgien, vi så det med Krim, og vi så med Ukraine, og vi har set det andre måder. Og det er det, vi nu vil vågne op til. Er vi vågnet op for sent? Ja, det mener jeg faktisk. Og det har jeg også været inde og anerkendt tidligere. Men nu er vi i gang. Altså, vi er i gang med nu at bygge et forsvar op, som også kan imødegå den trussel, der er fra Rusland. Mm-hmm. Og for det så skyld også på den længere bane i forhold til Kina. Så vi er i gang med at bygge det op, og det skal vi nok også kunne håndtere. Altså 1,55%, det er rigtig meget i opgradering. Vi får nogle skibe, som er nogle af de bedst udrustede skibe i hele NATO's flåde. Vi får nogle gode specialstyrkekapaciteter, vi får nogle kampfly, som er second to none, osv. Så vi skal nok komme op og få et forsvar, som vi alle kan være stolte af, inklusiv venstrefolk. Men vi kommer ikke op på 2,0. Det gør vi ikke nu. Og det er fordi, hvis vi skulle det, så ville det altså være et tocifret ekstra milliardbeløb om året, vi skulle finde. Og de penge skal vi altså finde et andet sted fra. Mm-hmm. Og det betyder, at i stedet for, som du siger, med fru Hansen, tror jeg det var, hofte i, men det er jo også sygehusene, ja. Det er også ældrepleje og alt muligt andet. Ja. Og det er der bare ingen, som jeg hørte på Christiansborg, der er klar til. Det har jeg heller ikke hørt, men jeg har hørt den amerikanske præsident sige, at det er en vigtig ting. Jeg siger tusind tak til Michael Aastrup Jensen, altså udenrigs- og eller EU-ordfører for Venstre lige siden 2010. Tak fordi du kom forbi. Selv tak. Og så skal jeg lige sige noget, som var meget interessant her i sommer, da jeg var i USA, som jeg nævnte lige før. Der sidder jeg sammen med en af mine venner, der hedder Kevin, og som er en meget, meget stor baseball-fan. Men vi sidder og taler om Trump, og han er meget deprimeret og bekymret, som så mange er i Washington D.C., hvor det her det foregik. Og så lige pludselig, midt i sådan en talestrøm, han var i gang med, så siger han, "Where have you gone, Joe DiMaggio?" Og det er jo en kendt Simon & Garfunkel-sang fra 1968, Mrs. Robinson. Han citerede fra det, at det er fra filmen The Graduate med Dustin Hoffman. Og lad os lige høre, hvad det er, der synges i den berømte sang. Ja, her synger Simon & Garfunkel, altså "Where have you gone, Joe DiMaggio?" Og det er sådan et udtryk i amerikansk sådan kultur at sige, hvor er du blevet af, Joe DiMaggio? Og Joe DiMaggio, han er verdenshistorien, Amerikas største baseballhelt. Han er en af USA's allerstørste sportshelte. Han spillede fra 1936 til 1951 på Yankee Stadium for the Yankees i New York. Og Joe DiMaggio var, udover at være denne fantastisk, blændende, dygtige baseballspiller, så var han kendt for sådan at være elegant. Han var den elegante amerikaner. Det var ham, der åbnede dørene for kvinderne, når de skulle ind og ud af døren. Det var ham, der altid var ulastelig klædt. Og så var han den amerikanske drøm, fordi han var søn af italienske immigranter. Og så havde han knoklet sig igennem det ude i San Francisco, blev opdaget, fordi han spillede baseball hele tiden, af de professionelle og blev derefter en meget, meget velhavende mand. Og da han døde i 1999... Ja, der blev han blandt andet hyldet af daværende præsident Bill Clinton, der sagde, at Joe DiMaggio simpelthen var selve symbolet på alt det gode ved Amerika. Han hjalp andre, han var en stor stjerne, og han havde grebet chancen, da han fik det. Så udtrykket, "Where have you gone, Joe DiMaggio?", det dækker altså over mere end bare, "Hvor er du henne, Joe DiMaggio?". Det er også sådan et billede på, at der var et Amerika engang, der var bedre end det, der er i dag. Og fordi Mads Fuglede ikke er med mig i dag, så kan jeg jo stå og tale så utrolig lang tid om Simon & Garfunkel. Det er nemlig ellers forbudt, når Mads han er med mig. Med på en telefon har jeg nu Mirko Reimer Elster. Velkommen til. Tak. Mirko, er du også fan af Simon & Garfunkel, eller er det fra før din tid? men når man er født i 1986, så er det jo nok lidt før ens tid, ikke David? Men jo. Man kan jo sige, at i forhold til det, vi skal snakke om, så kan man jo omformulere det her ikoniske ordsprog til Where have you gone, Kamala Harris? Ja. Fordi det er jo det, der nok er det store spørgsmål lige nu. Præcis, fordi vi har jo af og til naturligvis her i kampagnesproget, også med dig som gæst, talt om de demokratiske præsidentkandidater. For ikke så mange uger siden, der vidste vi jo godt, at dem, der lå nummer et, det var Joe Biden, der sådan er noget foran alle de andre, så var det Bernie Sanders, og så var det Elizabeth Warren, og så var der en debat mellem de demokratiske præsidentkandidater, hvor Kamala Harris, den tidligere anklager, altså en slags justitsminister for delstaten Californien, hun slog igennem, og pludselig steg hun temmelig meget i meningsmålingerne, og folk begyndte at tale om Kamala Harris som den nye Obama. Som den nye, friske pus, der kom ind på scenen, og som kunne altså skubbe alle de her andre kandidater til siden. Og Mirko, så begyndte det at gå ned og ret hurtigt igen. Hvad er der sket? Ja, men der er jo nok ikke én forklaring på det, men det er jo rigtigt. Kamala Harris har jo også inden den første debat altid været den der kandidat, hvor der også er mange danske USA-analytikere, der ligesom har ment, at hun har simpelthen det største potentiale i det felt, og så snart hun forløser det, så skal hun nok brænde igennem. Problemet, kan man så sige, har været, at hun brændte ganske vel igennem, steg ganske pænt, også i de nationale målinger efter den første debat. Og jeg er så sidenhen ligesom falmet, og jeg tror, en del af forklaringen har noget at gøre med, at hun har ikke noget klart budskab. Altså, Joe Biden har et meget klokkeklart budskab, der handler om, jeg er den eneste, der kan slå Donald Trump, Elizabeth Warren, og Bernie Sanders har et klart venstreorienteret budskab om, at man skal simpelthen sådan reorganisere hele den amerikanske økonomi. Og Kamala Harris er sådan hverken fugl eller fisk på en eller anden måde. Hun er ikke venstreorienteret nok til de venstreorienterede, og hun er ikke moderat nok til de moderate, sådan lidt for simpelthen sagt. Men hun kommer jo fra den store delstat Californien, og hun havde det der øjeblik, som alle kandidater leder efter i en amerikansk præsidentdebat i særdeleshed på det her meget tidlige tidspunkt. Vi skal huske på, at det første primærvalg, altså første i begyndelsen af 2020, så vi er stadigvæk i en utrolig tidlig fase, men nevertheless en meget anspændt fase. I sådan et øjeblik, da de mennesker, der ikke er kendt af hele Amerika, på forhånd, og det skal vi huske på, det er de fleste amerikanske politikere jo ikke undtagen i den delstat, de kommer fra, eller den by, de kommer fra. Der havde hun sådan et moment, Mirko, hvor hun brændte igennem. Betød det i virkeligheden, det er jo det, jeg tænker lidt her, at hun brændte igennem, og så kom der fokus på, hvem hun var, og så kiggede amerikanerne på hende, og så tænkte de, nej, alligevel ikke. Man kan jo i hvert fald sige, at det er rigtigt, at efter hun brænder igennem til den første debat, kommer der mere fokus på hende. Også til den anden debat, hvor hun jo blandt andet meget bemærkelsesværdigt bliver angrebet af Tulsi Gabbard. En venstreorienteret og en mere sådan obskur ende demokratisk præsidentkandidat. Og det var Kamala Harris overraskende dårligt til at håndtere. Og det var angreb, der var ret forventeligt, og der kan, tror jeg, en del af forklaringen på det her er, at det er jo rigtigt, at Kamala Harris har været sådan en kommentator og mediedarling indtil videre. Det tror jeg vist roligt, man kan sige, men hun er, som du siger, hun er ret ukendt uden for os i det større brede USA, og hun har igen, hun har ikke noget klart budskab modsat Biden, Warren og Sanders, som er sådan de tre frontløber, og hun har heller ikke nogen naturlig base, så hun skal jo ud og overbevise nogle folk, der indtil videre er mere tilbøjelige til at stemme på Biden, Warren og Sanders, og der kan man jo selvfølgelig altid sige, og det er jo også det, jeg hører, når jeg taler med danske analytikere, der sådan lidt er på den der Kamala Harris-hest, at de siger jo, bare roligt, der er lang tid igen, hun kan komme igen. Mm. Og det må vi jo se, om det kan lade sig gøre, men hun har ikke noget budskab, og hun har nok også det, som tror jeg altid er lidt svært i en dansk kontekst, men som amerikanerne kalder likability. Ja. Altså hun er ikke sådan umiddelbart en type, tror jeg, hvor mange vil sige, hende vil jeg gerne drikke øl med. Ja. Og det har sådan nogle typer som Biden jo blandt andet. Ikke? De har noget karisma, der kan noget. Og Harris skal vi lige tilbage til. Altså hun lå der i sådan de første måneder, hvor hun præsidentkandidat, der lå hun sådan lige omkring 5% point i opbakning i de nationale målinger, og så efter den her debat, hvor hun klarede sig godt i, der stiger hun altså kortvarigt til sådan 15-17% i mange målinger, men nu er hun tilbage og ligger der omkring 5-6% point, og det er jo ikke en rar position at være på, nemlig en nedadgående tendens. Nej, præcis. Der kan man så selvfølgelig til Harris' forsvar sige, at hun ligger jo stadig pænere i Iowa, den første stat, hvor der skal stemmes. Der ligger hun omkring de 13%. Hun ligger i forfølgerfeltet til Joe Biden. Men det er rigtigt, at en del af forklaringen, apropos i det her, sådan, hvordan hun er faldet igen, handler jo lige præcis om nogle strategiske valg, hun har truffet, der tydeligvis har vist sig at være forkerte. Blandt andet, at hun jo til at starte med tydeligvis lagde en plan, der handler om at gå all in på det primærvalg, der kommer til at være i South Carolina. Det er det fjerde i rækken, og det er et valg, hvor der i høj grad er afroamerikanere, der kommer til at stemme, og Harris har ligesom sådan sat sig hele butikken på, at hun kommer til at snuppe rigtig mange af de her sorte stemmer fra Joe Biden. Og jeg tror, hen ad vejen er det ligesom gået op for dem, for hende og hendes kampagne, at det er, som vi jo ved alt om i forhold til amerikansk primærvalg, det er altså ret risikabel at lægge en strategi, hvor du først for alvor rammer en god form i primærvalg nummer 4, fordi så meget af det i primærvalgene handler om fortællingen, og det er i høj grad medierne, der driver den, og der kan du bare ikke slippe afsted med at flyve under radaren i de første 3 primærvalg. Så det har jo ændret ved at tage rigtig meget til Iowa, og så er der jo også et substantielt emne, tror jeg, der er vigtigt at fokusere på her, og det er sygesikring, sundhedsreform. Det var det store emne i 2018, som hjalp demokraterne med at vinde den her jordskredssejr ved midtvejsvalget, og Harris er simpelthen flip-floppet på det emne. Til at begynde med var hun med på den sygesikringsplan, der hedder Medicare for All, som sådan lidt minder om den danske model, som Bernie Sanders jo især slået sig op på. Så skiftede hun lige pludselig mening og mente, at der skulle alligevel være plads til de her private sygesikringer, som der jo er 160 millioner amerikanere, der har. Så var hun heller ikke helt sikker. Og det betyder igen, at hun er hverken fugl og fisk, og hun er relativt nem at anklage for en, der virker ret opportunistisk. Altså der simpelthen ikke har en klar politisk profil. Mirko Reimann, når du nævner her, at det er det fjerde primærvalg, det er selvfølgelig fordi, at det første, eller de tre første, det er i Iowa, det er i New Hampshire, og det er i Nevada. Det er altså tre delstater, som har en meget stor, hvad skal man sige, stemmeandel af hvide vælgere, og Kamala Harris er jo en mørk kandidat, og det er derfor, at hun oprindeligt havde sagt, det skal være South Carolina, hvor der er rigtig mange afroamerikanere, der stemmer. Det er dernede, jeg skal slå igennem. Og det har hun altså, siger du så nu, sådan opgivet lidt, fordi det er for farligt, og derfor så begynder hun at køre ind på det her. Men det der med at flip-floppe på det her centrale område, sygesikring, er der nogen vej ud af det for hende, eller hvad ser du ud fra, hvordan du kigger på hende nu? Jo, afgjort. Altså igen, vi har starten af september i Iowa, går folk og skal stemme til caucus til februar, ikke? Der er god tid. De fleste mennesker følger ikke med nu, og det er selvfølgelig det, hun skal satse på. Og så tror jeg også, hun i høj grad kommer til at profitere af, at der til den næste debat kun er 10 præsidentkandidater. Det betyder, at vi nu får den mere seriøse del af kandidatfeltet til at debattere mod hinanden. Og hvis man skal give Kamala Harris noget, så er hun jo en dygtig debattør. Mm. Så på den måde kan hun selvfølgelig godt brænde igennem, men jeg ser stadig lidt det samme dilemma, som jeg synes, vi så med Marco Rubio i 2016 hos republikanerne. Vi har den her kandidat, der bliver hypet af medierne, af kommentatorkorpset, der på papiret er den måske perfekte kandidat, men som hverken er nationalt kendt nok, og som simpelthen ikke kan brænde igennem, fordi han ikke har et klart budskab mod en række kandidater, der er meget mere veldefineret og også meget mere kendte på landsplan. Ikke? Og der tror jeg, at vi i Danmark nogle gange har en tilbøjelighed til simpelthen at glemme, altså hvor stort et land USA er, og på trods af, at jeg tror, der er nærmest groft sagt flere danskere, der ved, hvem Kamala Harris er, end amerikaner, ikke? Og det er jo lidt problemet her, tror jeg, når vi ligesom skal vurdere. Og så er hun jo politisk og også helt konkret vokset op i San Francisco. Der er mange amerikanere betragtet som det allermest venstreorienterede sted i hele Amerika. Mirko, når vi kigger på, lad os lige prøve at bevæge os lidt ud fra Kamala Harris, som vi jo sådan har en lille bitte nekrolog over, selvom vi anerkender, at der er lang tid endnu, så kan vi sige, kigger vi på tallene, ja, så er Joe Biden altså stadigvæk pænt i spidsen med sådan cirka 30% i sådan gennemsnit af de nationale målinger, og Warren og Sanders, de ligger lige omkring hinanden på de der 16-17%. Nogle uger er den ene lige en anelse foran den anden, og så har vi altså Harris nede på fjerdepladsen med de der 6-7%. Begynder det, eller er det stadigvæk for tidligt efter din mening, begynder det at ligne sådan et tremandsræs? Det synes jeg stadig er for tidligt at sige, at den simple årsag, at Kamala Harris har vist, at hun kan være det fjerde led her. Hun kan fjerde, hvad er det fjerde hjul? Altså hun har formået på et tidspunkt at stige meget voldsomt i målingerne. Og det betyder, at hun må have et eller andet potentiale, som hun måske kan få løst igen. Vi ved det jo selvfølgelig ikke. Men vi kan jo godt se, at noget af det, der har det været det mest bemærkelsesværdige, er lige præcis, at de her primærvalg, i hvert fald i forhold til de tidlige målinger, har været meget, meget stabile. Altså Biden har ligget omkring, hvor han ligger nu. Så har der været lidt sådan frem og tilbage mellem Warren og Sanders selvfølgelig. Og derfor tror jeg, at hvis man skulle lave et helikopterperspektiv lige nu, så er det jo nok sådan, at de progressive bare står lidt stærkere end Biden, fordi Biden virker til at have det her loft omkring de 30-35%. Så hvad sker der den dag, der er én klar progressiv modkandidat til sådan den moderate Joe Biden? Men om den sådan modkandidat bliver Warren, Sanders eller Harris eller en helt fjerde, det er for tidligt at sige. Mirko Reimer Elster, lad os lige prøve at skifte emne til noget, jeg har set, du også har beskæftiget dig med i din analyse på TV2.dk og TV2 News, nemlig den her sag om Donald Trump som meteorolog, om jeg så må sige Sharpie Gate, som den kaldes i USA. Sagen er meget kort fortalt, at som vi alle sammen har fulgt, hvis vi har fulgt med i medierne i den forløbende uge, at en meget stor orkan, nemlig Dorian, var på vej imod USA, og præsident Donald Trump er ude og advare den amerikanske befolkning om, at denne her orkan den bliver meget voldsom, og så nævner han, at den har retning og kan ramme Florida, Georgia og blandt andet Alabama. Og det var så ikke helt rigtigt, men lad os lige få referatet i den amerikanske talkshow-vært, underholdningstv, nemlig Trevor Noahs udlægning her. Lad os høre, hvordan han udlægger teksten om Sharpie Gate. You guys remember a few days ago, President Trump warned that Alabama was in the path of Hurricane Dorian. And then the National Weather Service had to tell Alabama that the hurricane was not coming to Alabama and that they should ignore the president. Well, today, Trump came out to show everyone that he was right. President Donald Trump appeared to show this altered map of Hurricane Dorian's original trajectory. And you'll see in the picture, there's a black line that goes beyond Florida around Alabama. And so it appears that that was added to this map from the National Oceanic and Atmospheric Administration. And you see it was going to hit not only Florida, but Georgia. It could have, was going toward the Gulf. That was what was originally projected. Did he draw with a Sharpie? Like, guys, what is life right now? I mean, don't get me wrong. I'm impressed that Trump can locate Alabama on a map, but still, the president of the United States just changed a map with a Sharpie to make himself look right. Huh? And he thought we wouldn't notice. Everything else, all the lines are in white, and then it's just like this one black line. Like, either that was it, or he wanted to give the hurricane bigger boobs. Like, that's the only other thing I can think of. Someone's like, sir, this hurricane is Category 5. He's like, actually, no, it's a 10. Mirko, en Sharpie skal vi lige huske at oversætte, for dem, der ikke måtte vide, det er en sprittusch i virkeligheden. Den her sag, refereret her af Trevor Noah, altså, er det bare Trump, som Trump er igen, eller hvad siger du i din udlægning? Men altså, jeg har med vilje valgt en vinkel i min analyse på TV2, hvor jeg har prøvet at lave sådan et tankeeksperiment, ikke? Hvor jeg har prøvet at sådan lave en kontrast med andre amerikanske præsidenter og sagt, hvordan havde man måtte reageret i USA, hvis det havde været Obama? Ja. Altså, og det gør jeg jo af den rene årsag, at jeg synes, nogle gange bliver vi simpelthen nødt til at gå sådan nærmest i den fiktive verden for at forstå, hvor surrealistisk virkelighedens verden er. Mm-hmm. Altså forstået på den måde, vi diskuterer jo ramme af alvor en historie nu, hvor USA's præsident tilsyneladende simpelthen tager fejl, begynder at skræmme af borgerne i Alabama, om at de måske bliver ramt af en orkan, så går USA's nationale vejrinstitut ud og siger på Twitter og siger, orkanen kommer ikke til at ramme Alabama. Vi gentager, orkanen kommer ikke til at ramme Alabama. Det er vitterligt det, der står i deres tweet. Ja. Og så burde man jo tro, i sådan en almindelig sådan kontekst, at præsidenten så vil sige, at det er jeg ked af, det er, der må have været nogle misforståelser eller andet. Men i stedet for har vi et par dage senere en historie, hvor der er en eller anden i Det Hvide Hus, og der bliver vi jo nok lige nødt til at holde fast, modsat hvad Trevor Noah siger. Der er ikke dokumentation for, at det er Trump selv, der har været i gang med tusen. Men det er jo i den store kontekst jo også lidt underordnet. En eller anden i Det Hvide Hus har åbenbart synes, det er nødvendigt at finde tusen frem, ja, for ligesom at markere Alabama også, så præsidenten fik ret. Ja. Det er jo fuldstændig fuldstændig, altså for at sige det rent ud, det er jo gakkelak. Altså, ja. Det er jo vanvittigt. Og når du siger, at det er interessant at forestille sig, altså tænke, lave et tankeeksperiment om, hvordan verden ville have reageret, hvis Obama, eller han har sagt, hvem som helst inden ham, sådan havde fundet på sådan noget, så er det selvfølgelig, fordi du siger, det ville have været en kæmpe skandale, og her er det bare, om jeg så må sige, en af rækken. Lige præcis. Det har ingenting at gøre med en demokratisk republikansk kontrast her. Jeg kunne have sagt Bush, ja. Jeg kunne have sagt Reagan. Altså bare ideen om, at USA's præsident tager fejl i forhold til en orkanadvarsel. Og der kan man jo sige, okay, det kan ske. Måske er der simpelthen sket en eller anden misforståelse. Men historien her handler jo om, at der er en eller anden, der finder den der tusch frem. Ja. For ligesom at kreere et indtryk af, at præsidenten havde i øvrigt ret, så skal vi jo også have med i den her historie, at en pressetalsmand fra Det Hvide Hus jo også på Twitter bagefter går ud og bekræfter, at den her tus er blevet brugt til at forfalske det her værkort. Hvilket jo faktisk, det skal vi jo lige have med, fordi vi griner jo, men det er jo egentlig alvorligt. Det er jo en kriminel handling. Ja. Du kan ryge 3 måneder i fængsel for at forfalske værkort i USA. Ja. Medmindre du er præsidenten, og vi nu vidste, at du skulle have været Trump, så er han selvfølgelig immun. Men det er jo fuldstændig skørt, og så går pressetalsmanden, efter han har bekræftet, at den her vanvittige hændelse er sket, på Twitter ud og siger, i øvrigt synes jeg, det er absurd, at medierne begynder at fokusere på det. Det er så typisk. Jamen selvfølgelig er det da en kæmpe stor historie, at Det Hvide Hus har forfalsket et kort, for ligesom at prøve at kreere en eller anden indtryk af, at præsident Trump ikke har taget fejl. Altså, hvad er der galt i bare indrømme, at der var jeg sgu lidt for hurtigt på aftrængeren? Det er jeg sgu ked af. Altså, jeg ved godt, at det ser vi aldrig med Trump. Det ved jeg godt. Det var godt, du lige fik det med, for der må vi jo sige, at hvis der er én ting, der er karakteristisk for Donald Trump, der er rigtig mange ting, der er karakteristisk, men en af dem er, i egen optik, så tager han aldrig fejl. Jeg vil i øvrigt råde jer alle sammen til, hvis I synes, det er interessant at følge med i Trumps påstande og eventuelle tilbagevisning af den, og gå ind på for eksempel det site, der hedder PolitiFact, hvor der for eksempel står den her fra forleden dag. Der sagde Donald Trump følgende: "Yesterday we had the strongest dollar in the history of our country." Altså, vi havde den stærkeste dollar i hele Amerikas historie, var han ude at sige forleden dag. Ret interessant, fordi ikke blot har dollaren mange gange i løbet af den tid, præsident Trump selv har siddet, der faktisk været stærkere, end den lige præcis var i sidste uge, men det er naturligvis også helt forkert, at det er den stærkeste dollar. Det ved jeg helt personligt, fordi jeg blev udvekslingsstudent netop i det år, 1984, da dollaren var allerstærkest, og dengang kostede 1 dollar lidt over 12,5 kroner, hvor den jo nu i dag ligger på omkring 6,5 kroner, og i sådan nogle indeks, man ligger op imod de europæiske overordnede valutaer, der kan man jo se det her meget tydeligt. Det var i 1980'erne i nyere tid, at den amerikanske dollar den var stærkest. Så Mirko, det her sker hele tiden. Ja, og det er jo derfor, jeg faktisk også selv i den her analyse om den her orkan prøver at lave tankeeksperiment. Fordi min store frygt er jo, at man både i USA, der læser man så ikke, hvad jeg skriver heldigvis, men også i Danmark, simpelthen begynder at normalisere, altså hvad der sker. Det her er simpelthen vanvittigt, og det bliver man nødt til at tale til. Det har ingenting at gøre med at være imod Trump eller andet, men det har noget at gøre med, at de har en præsident i USA, der skamløst lyver om de mest ligegyldige ting, og også om de mest åbenlyse ting, som man, som du siger, meget hurtigt kan slå op, så er det selvfølgelig rigtigt, at Trump er jo sådan, han er jo ikke en diskret mand. Man kan jo ikke anklage ham for, at han ikke bruger meget, meget storartet sprogbrug, og jeg tror, hvis han en dag skulle komme til Danmark, så tror jeg også, at janteloven ikke lige er noget, som Trump synes er super fjong. Nej, jeg tror ikke, jeg tror ikke, at han har læst Axel Sandemoses berømte jantelov oppe fra Morsegnen, så vidt jeg husker. Lad os i stedet for høre ham prale lidt her til sidst, nemlig forleden dag ned til G7-mødet, hvor han underholdt de åbne journalister fra Europa og Amerika om, hvor meget han egentlig personligt har tabt i formue ved at være præsident. Well, I'll tell you what, I've spent, and I think I will, in a combination of loss and opportunity. Probably it'll cost me anywhere from $3 to $5 billion to be president. And the only thing I care about is this country. Couldn't care less, otherwise I wouldn't have done it. People have asked me, what do you think it costs? And between opportunity, not doing things, I used to get a lot of money to make speeches. Now I give speeches all the time in order to get Zippo, and that's good. And I did a lot of great jobs and great deals that I don't do anymore, and I don't want to do them, because the deals I'm making are great deals for the country, and that's to me much more important. Ja, Mirko, han har simpelthen tabt, og så slår han sådan lige et slag på tasken, et sted mellem 3 og 5 milliarder dollars på at være præsident, og så nævner han helt konkret, den gode præsident, at han plejede at få masser af penge, når han var ude og holde et foredrag eller holde en tale. Nu får han ingenting. Zippo, som han siger. Og det er godt nok, fordi jeg elsker landet. Det her praleri, Mirko, det er jo også en anden verden. Det er det, ja. Det er jo sådan en del af, kan man sige, hans varemærke og hans branding, ikke? Altså, jeg synes, der må man så sige, at det synes jeg også under 16-valgkampen altid var en af hans stærkeste argumenter, ikke? Og som jeg også synes, mange amerikanske Trump-støtter ofte kom med, at Trump lige præcis, der var ingenting i hans personlige historie, der gjorde, at han nu skulle formaste sig til at blive politiker. Der skal vi jo også have med, at Trump donerer jo faktisk den løn, han får som præsident. Så på den måde arbejder han jo gratis, og man ikke han kan overleve det i forhold til de penge, han har. Men det har jo altid været et stærkt argument fra hans side at sige, jamen jeg gør det i hvert fald ikke for pengenes skyld, og der skal vi jo bare have med. Det er der jo de aller færreste præsidentkandidater, der gør, fordi for det første skal man have en vis personlig formue, oftest for overhovedet at kunne stille op. Og for det andet, så er det jo bare at spørge Bill og Hillary Clinton først efter præsidentembedet, at man for alvor ligesom kommer til at tjene penge på, at man måske har siddet i den her magtfulde position. Forskellen ved Donald Trump er jo, at han begynder jo allerede at tjene pengene nu, fordi der er en masse udenlandske regeringer, der lejer sig ind på hans hoteller. Men må ikke han også kommer til at tjene lidt mere end Zippo, ingenting, når han faktisk en dag forlader Det Hvide Hus, og man ikke han også kan tjene nogle penge på det. Tak, Mirko Reimer-Elster, som var med os her i dag på en telefon. Mirko er blandt andet USA-analytiker ved TV2. Tak fordi du med, Mirko. Selv tak. Og vi skal til at runde af, jeg vil blot minde om, at det jo var her i den forløbende uge, at præsident Trump skulle have besøgt Danmark, og desværre ikke kom, fordi han blev så fornærmet over, at han ikke fik lov til at købe Grønland. Han skulle også have været i Polen for at markere 80-året for starten på 2. verdenskrig, altså med andre ord en meget tragisk begivenhed i Polens historie. Der kom han også galt afsted, for i den forløbende uge lod han forstå, at han ikke kunne komme, men at han lykønskede Polen med den store begivenhed for 80 år siden. Og den faldt jo heller ikke i heldig jord i Polen. Men uanset hvad, så er det stadigvæk Donald Trump, der er præsident i USA. Og det er derfor, vi sender programmet Kampagnesporet. Mit navn er David Trads. Mads Fuglede var ikke med i dag, men vi er tilbage igen begge to om en uge. Tak for den gang. Du lytter til Radio 24/7. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.